Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 12. Зала невялікага рэстарана з трыма радамі круглых столікаў была амаль запоўнена людзьмі, а савет зняў шапку, заплечнік і пашукаў вачамі вольны столік, як набожны чалавек, уваходзячы ў памяшканне, шукае абраз, каб на яго перахрысціцца. Збоку каля ўвахода былі два незанятыя, селі за бліжэйшы. Белы абрус, кветкі, сурветкі, прыборы, попелкі, сюды яшчэ не дакацілася хваля антытытунёвага змагання. Афіцыянт прынёс меню, шафёр, разумеючы, што яго прысутнасць тут наўрад ці пажаданая, заказаў комплексны абед і перасеў за суседні столік. Літаў з Асаўцом засталіся ўдвух. «Люблю такія правінцыйныя рэстаранчыкі», — узбуджана балбатаў Літаў. Прыступ нейкай дурной гуллівасці не пакідаў яго. «За мяжой такіх многа, у іх адчуваеш сябе багатым па-сапраўднаму. І што цікава, у такіх, як правіла, смачней, прынамсі не горш, як для мяне, чым у прэміум-класе. Ого, брэндзі, каньяк, нават грапа! Як вы наконт выпіць? Слухайце, я такога яшчэ не бачыў!» — усклікнуў Літаў, углядаючыся ў меню, і зачытаў у голас. «Салаты, хрушчоў, крабавыя палачкі, рыс, яйка, кукуруза, русь, грыбы, кура, цыбуля, яйка, гуркі. Першыя стравы – рассольнік ленінградскі са смятанаю, рассольнік па-піцерску з грыбамі і смятанаю, другія – свініна па-пскоўску з грыбамі і сырам, біф удмурцкі з грыбамі, зразы па-ленінградску, калабкі па-маскоўску, галубцы лянівыя, уралачка. Десерт – морс паўночная ягада, бруснічны, журавінны». «Што вас дзівіць?» – спачатку не зразумеў Асавец. «Назвы? Скажыце, а можа вас прымушаюць да гэтых раздолляў і пскоўскіх свінін?» «Ды не, раблепства добраахвотнае», — адказаў з лёгкай пагардай Асавец, нібыта сам быў не мясцовы, а, як і Літаў, чалавек з боку. Шафёр тым часам паспеў управіцца з баршчом і ўзяўся за біфштэкс. Калі Літаў з Асаўцом толькі пачалі, ён ужо скончыў абед і выйшаў. Неўзабаве Літаў, вочы ў якога заблішчэлі і яшчэ больш падабрэлі, забыўшы на пскоўскія назвы, размякчэлы пасля спіртнога і смачнай закускі, спытаў: «Вы зусім не ўжываеце? Памятаю, зімой казалі, што можаце выпіць і закурыць». «Чаму? Вечарам, пасля працы. Да таго ж я не рызыкую даўно. Ніякіх він, каньякоў, грапы. Магу выпіць звычайнай таннай гарэлкі. Менш верагоднасці, што палёная, з натуральным таматным халодным сокам». «Што ж, шляхетна! Крывавая Мэры!» — тягнул Литов. «Скажите, няужо белорусы такие крывожерные?» «Чому вы спытали?» «Бо яны лічацца мяккай, рахманай нацыяй, разам з тым гэта адзіная, калі не памыляюся, еўракраіна, дзе не адменена смяротная кара». Літава не столькі цікавіў адказ, лепш сказаць, зусім не цікавіў, а хацелася проста паслухаць роўны, манатонны, занудны голас, як лёгкую музыку пасля абеду. «На гэта ёсць тлумачэнне», — адказаў Асавец. Мы спрынтары, а не стаеры. Мы хочам усё і адразу, мы жывём кароткімі дыстанцыямі: дня, тыдня, месяца, года, 10 гадоў максімум. Літаву падалося, што ён сядзіць у машыне, а хрысціян з нямецкай пунктуальнасцю бубніць па-ранейшаму. Ён не столькі слухаў, колькі прыкідваў, як перакінуць размову на лю. Самыя розныя варыянты круціліся ў яго хмельнай галаве. Можа, узяць яе з сабою, пазнаёміцца і прапанаваць падвесці, а яшчэ лепш адпусціць шафёра, самому купіць білет на маршрутку і ехаць разам з ёю, а пераначаваць у асаўца, заадно папрашу пазнаёміць. У параўнанні з будучымі пакаленнямі мы з усімі нашымі гаджэтамі і касмічнымі караблямі знаходзімся прыкладна ў стане неандэртальцаў каля вогнішча, якое да таго ж яны яшчэ не зусім навучыліся распальваць. І гэтак, як нам цяпер дзіка і незразумела, чаму неандэртальцы не маглі прыдумаць запалкі, порах, кола, водопровод, таксама дзіка і незразумела будзе нашчадкам, як у 21 стагоддзі яны не маглі справіцца з прымітыўнай анкалогіяй, яны нават не дажывалі да нейкіх 100 гадоў, у іх яшчэ былі такія першабытныя формы існавання грамадства, як дзяржавы, падзеленыя межамі. Калі вам цікава, прапанаваў раптам асавец: «Заставайцеся ў мяне начаваць, пасядзім, пагаворым, раскажу сёе-тое пра сябе, абяцаю, што вам, як творчаму чалавеку, будзе цікава, з маёй будучай другой палавінкай пазнаёміцеся. Я, калі шчыра, сам хацеў напрасіцца». Літаў дастаў планшет, каб папярэдзіць жонку, затым успомніў, што яны пасварыліся. Ён пагладзіў пальцам па маніторы і паказаў асаўцу: «За гэты здымак мне ледзь не папала. Вось мая жонка, а вось ваша будучая падчарка. Праўда, падобныя?» «Усе маладыя падобныя знешнасцю, усе прыгожыя. Чаго не скажаш пра характар?» Асавец азірнуўся на афіцыянта, які за суседнім столікам прыбіраў пасля шафёра пустыя талеркі і выцягваў шыю, таксама спрабуючы зазірнуць у планшет. «Яшчэ што-небудзь?» – спытаў афіцыянт. Заказалі каву, асавец слабай, а літаў самай, як толькі можна, моцнай і без цукру. Зноў падсунуў асаўцу планшет. «Дык што не так з характарам?» «Адорва якіх пашукаць?» «Што вы кажаце? А здаецца такой безабароннай, у акулярах?» «Хуліган у акулярах удвая больш небяспечны. Гэта вам кожны міліцыянер пацвердзіць». Літаў паварочваў планшет і так, і сяк, не перастаючы любавацца здымкам. А савец тым часам распавядаў манатонна, што гэта гультайка, якіх свет не бачыў, і ўсё адно хутка вернецца сюды, на жаль. «Чаму на жаль? Калі не сакрэт?» «Сакрэту ніякага няма, мы не ўжываемся разам. Вось я і шукаю, хто б мне памог. І ёй заадно. Некалі зімою вы сказалі, што набіраеце для нечага людзей, дык бярыце яе». Радасць разам з алкаголем разліваліся па целе Літава. «Памажыце куды-небудзь упіхнуць, абы не вярнулася. Я дам вам грошы, а вы нібыта ад свайго імені, па сваёй ініцыятыве прапануйце іх». «Ад мяне яна ніколі не возьме. Яна мяне не пераносіць, нават размаўляць са мной не хоча. Яна хутчэй прыме з рук абсалютна чужога чалавека». «Але чаму?» «Ганарлівы характар. Вы сказалі падвесці, яна ніколі са мной не сядзе. І што я ёй зрабіў такога?» Голас яго ўздрыгнуў. «З ставіўся як да роднай дачкі. «Прашу прабачэння, што лезу не ў сваю справу, — сказаў Літаў. — Але што вы хацелі, каб вам на шыю кідаліся? Наколькі я разумею, вы чужы чалавек у чужым манастыры. Можа, ёсць іншыя прычыны?» А савец адвярнуўся і пакашляў сваім траскучым кашлем, прыкрываючы рот сурвэткай, потым уперыў у Літава немігаючыя вочы. «Разумееце, я нармальны чалавек, здаровы мужчына. Калі мы будзем жыць разам, калі яна ўвесь час будзе ў полі майго зроку, я магу не ўстаяць перад спакусай. Часта бывае, што непрыязь такога роду канчаецца самым жарсным каханнем. Уся гэтая двухсэнсоўнасць, калі айчым жыве разам з дзяўчынкай падлеткам, ды яшчэ з такімі паводзінамі, калі ў яе ўсё на лбе напісана. Я не хачу выпрабоўваць лёс. Трэба ізаляцыя ад жадання, разумееце?» «Не зусім. Хіба жаданне, простае чалавечае жаданне, зло?» «Абсалютнае, большае за дзеянне, ва ўсіх філасофскіх і рэлігійных вучэннях так. Дзеянне ўсяго толькі адзін учынак. Хіжыя думкі вядуць і рана ці позна прыводзяць да мноства ўчынкаў». Літаў раптам пачырванеў, рукі яго пачалі перастаўляць на стале, мяняць месцамі сальнічку і перачніцу. «А вось скажыце, добра, я канкрэтызую. Напрыклад, я пішу мастацкі твор, дапусцім, кінасцэнар. Пракручваю ў галаве розныя сітуацыі, стаўлю сябе на месца герояў, і там адзін з галоўных герояў, высокі чыноўнік, так зашугаў зводнага брата па натуры добрага, інтэлігентнага, мяккага, які да таго ж залежаў ад гэтага чыноўніка матэрыяльна, што гэты брат захацеў яго смерці, усяго толькі захацеў, заўважце. І так і адбылося. У самым цэнтры адной еўрапейскай сталіцы сярод белага дня яго забіваюць». «Што ж у тым дзіўнага? Няма ніводнага чалавека ў свеце, які хоць раз у жыцці пры пэўных абставінах не пажадаў бы смерці другому чалавеку. Калі-небудзь гэта супадае намер і выкананне. Галоўнае, каб не было сведкаў», — заўважыў асавец. «Бо тады ў вашага героя з'явіцца іншы галаўны боль. Як пазбавіцца ад сведкаў? Ці не так? Што да мяне, мяне куды больш цікавіць забойца не містычны, не патэнцыяльны, а рэальны. Я, канечне, нагледзеўся ў міліцыі рознага, але многа б даў, каб пабыць усярэдзіне такога, зразумець, як ён жыве, што адчувае». «Нічога ён не адчувае», — рэзка сказаў Літаў. «Есць, спіць і радуецца жыццю». Усталявалася маўчанне, а савец, нібы першы раз бачыць, разглядаваў афіцыянта, які ўсё круціўся побач, хаця ў ім нічога такога асаблівага не было. Чырвоны фартух пярэднік, таблічка з іменем і з лагатыпам кавярні, руская тройка коней, кашуля ў клетку з кароткімі рукавамі, кароткая прычоска, джынсы, папружка, гадзіннік. Літа ўпарта глядзеў планшэт, то зводзіў пальцы, нібы выцягваў тонкую нітку, тым самым выяву змяншаючы, то лёгкімі пстрычкамі расшыраў яе. «Вы казалі, у вас да мяне просьба?» — нарэшце парушыў маўчанне ён. «Дык гэта яна і ёсць, наконт падчаркі, каб вы памаглі пазбавіцца ад яе. Скажыце, што вам пільна, кроў з носу трэба, каб яна ўладкавалася ў Мінску. Прапануйце грашовую дапамогу, наабяцайце, што паможаце стаць зоркай на Еўравізіі. Не ведаю, маладыя любяць славу і поспех». «А як маці?» — — спытаў Літаў. — Звычайна такіх хуліганістых любяць. Не той выпадак, маці не ведае, як ад яе пазбавіцца. Вось як? Тым не менш зразумейце мяне правільна. Вы асоба зацікаўленая, а я хачу перастрахавацца, атрымаць ад маці афіцыйны дазвол. Увечары вы яго атрымаеце, запэўніў асавец. А зрэшты, нашто чакаць вечара? Яна тут побач працуе ў раёнцы. Кожны дзень ходзіць дамоў абедаць, цяпер 2 гадзіны, акурат павінна вяртацца. Я вас і пазнаёмлю. Па выхадзе з рэстарана асавец параіў Літаву купіць раёнку. Ёй, як супрацоўніцы газеты, спадабаецца, што чужы чалавек чытае яе прадукцыю. Літаў паслухмяна пайшоў да кіёска. Непадалёку ў халадку пад вязам каля джыпа таптаўся шафёр з мабільным каля вуха. Літаў пачакаў, пакуль ён дагаворыць, папрасіў набраць Ірму па сваім тэлефоне. Той жа вынік. Вы звязаліся з галасавой поштай, пакіньце паведамленне. Літаў пазваніў гувернантцы, тая спакойным голасам адказала, што з дзецьмі ўсё ў парадку, а дзе Ірма, яна паняцця не мае. Літаў значна павесялеў. Калі ён вярнуўся, убачыў, жанчына ў блакітных джынсах і сіняй блузцы лёгкім крокам падыходзіла да іх. Каштанавыя валасы забраны пад плецены саламяна-залацісты тонкі абручык, чысты твар, гладкія поўныя белыя рукі, блізарукія добрыя вочы, крыху паўнаватая, затое надзвычай зграбная, уся нейкая хатняя, утульная, ахайная, дагледжаная. Такімі бываюць удовы, з якімі раней жаніліся з-за багатай спадчыны пры дапамозе гаварлівай свахі. Яна падыходзіла наперод усміхаючыся, і усмешка адрасавалася не толькі асаўцу, але і яго таварышу. Калі асавец буркнуў: «Пазнаёмцеся, мой партнёр па лясным бізнесе, акрамя таго творчы чалавек, ці не так?» Яна, энергічна паціскаючы Літаву руку, з усмешкаю сказала: «Ведала я аднаго творчага чалавека. Вы тут пагаварыце, а я... мне трэба». І асавец пайшоў да джыпа. Літаў з Міхайлоўскаю прыселі за столік пад чырвона-белым кока-колавым парасонам, адгароджаным дэкаратыўным плоцікам. Літаў, трымаючы перад сабой як мікрафон газету, сказаў першае, што было ў галаве: «Вашая дачка падобна на маю жонку ў маладосці». «Мала хто на каго падобны. Я таксама падобная на Брытні Спірс. У свеце 258 двайнікоў у кожнага чалавека. Скажыце, яна гаворыць па-беларуску? Разоў 7 лепш, чым па-руску. Я маю да яе інтарэс». Не стаў прыдумляць нічога новага Літаў. «І хачу вашага дазволу, каб прапанаваць ёй... няўжо руку і сэрца?» Яна прыняла гэты паўжартаўлівы тон. «Не, не руку і сэрца, а адну цікавую справу». Літаў з усёй ветлівасцю, на якую быў здатны, растлумачыў, чаго ён хоча. Можа быць, калі-небудзь, як усё атрымаецца, ён будзе здымаць фільм. У яе дачкі ўсе дадзеныя кінаактрысы. Яна ідэальна падыходзіць на ролю гераіні. Хай спакойна вучыцца, ён нават згодны авансам аплаціць яе вучобу, бо ў курсе, што на бюджэт яна наўрад ці пройдзе. Ён увогуле хоча апекавацца ёю і памагаць матэрыяльна, абы толькі яна была ў полі яго зроку. «Забірайце!» – нечакана проста сказала Міхайлоўская. «Хоць цяпер, калі шчыра, я ўжо сама думала, у чые б надзейныя рукі яе перадаць. Толькі не факт, што яна сама захоча. У сэнсе, дзіўная яна, можа, нельга так пра родную дачку, але Яна цураецца людзей, думае, што прыносіць няшчасці, а калі шчыра, гэта гора маё. Часам я думаю, лепш бы ў мяне быў хлопчык, а тут яшчэ гэты ельскі сябр збівае з толку, уцягвае ў свае цёмныя справы, ён яе звядзе нарэшце. Шчыра дзялілася яна з ледзь знаёмым чалавекам. Тады тым больш я яе вызвалю ад уплыву. У нас яна будзе ў іншай кампаніі. У нас усе інтэлігентныя, паважаныя людзі, вучоныя, літаратары, прафесар філалогіі Самусенка, паэт Віктар Рак, доктар Шнейдер Хрысціян Андрэевіч, жонка яго Ванда Вацлаваўна. Вы сказалі «паэт»? Вы яго ведаеце? У школе некалі вучыла. Сапраўды, чаму я здзіўляюся? Беларусь малая, народ ведае сваіх паэтаў. Дарэчы, Літа ўспомніў, што яшчэ з вясны, калі ездзіў да Рака, кніжка так і валялася ў джыпе. Я на хвілінку. Ён збегаў да машыны, каля якой асавец з шафёрам мірна размаўлялі, знайшоў кніжку, яна так і ляжала ззаду над сядзеннем каля аптэчкі, вярнуўся. Вось, важу з сабою, цяпер бачыце як, творчыя людзі побач з аўтографам пішуць кантакты, імейл, нумар тэлефона. Міхайлоўская падушачкамі пальцаў пагладзіла вокладку. Ён мне рэдактар, не стрымаўся, каб не пахваліцца Літаў. У якасці дапаможнай тэхнічнай сілы я пішу важную навукова-гістарычную працу, а ён так на падхваце коскі мне расстаўляе. Скажыце, як ён жыве? Як усе людзі, святым духам? А матэрыяльна, канечне, свой дом, зала з камінам. Літаў падумаў і сказаў: «Ды не, звычайная кватэра, сям'я, дзеці, ды не, адзін, рамантык, лётае ў аблоках, цацкі розныя калекцыянуе, напрыклад, жэтон на метро». «Жэтон?» І яго ўразіла перамена ў яе адразу запунцавелым твары, яе ўсмешка, ад якой яна і памаладзела, і папрыгажэла, і яшчэ больш падабрэла. На развітанне дамовіліся, што Літа ўвечары прыйдзе ў госці пазнаёміцца, а там усё абмяркуюць, абгавораць. «Да вечара», – сказала Міхайлоўская. Яна пайшла, Літаў дастаў планшет. Пуста. Ад спіртнога, ад моцнай кавы, ад усіх гэтых спраў у яго шалёна білася сэрца. Яго нават не насцярожыла, не падалося дзіўным, што яна так лёгка пагадзілася. І ўвогуле ўсё ў яго неяк падазрона складна атрымлівалася. Не паспее падумаць, а жаданне ўжо збываецца.